और वही है जो लोगों के ना उम्मीद होने के बाद बारिश बरसाता और अपनी रहमत फैला देता है, और वही है जो सबका काबिल-ए-तारीफ रखवाला है।